morgen, det siger man. Men jeg vil sove lige så længe, som jeg kan. En stemme i den himmel synger glad. Åh, det er søndag. Byen holder fridag, alt er fred og ro. Det er som den bevæger sig på listesko. En gråsbog i en vandbyt for sit bal. Åh, det er søndag. På hjørnet af en vej står en og venter mig. Han får ikke lov at vente længe. Vi går en tur og ser på vinduer her og der. Og kigge koster nemlig ingen penge. Og de gode timer iler i en rask galop. Og mandag morgen, når man så skal tidlig op, så længes man mod den dag, man kan sige. Åh, det er søndag. Koster nemlig ingen penge. De gode timer iler i en rask galop. Og mandag morgen, når man så skal tidlig op, så længes man mod den der.